تا د محبت نور کېد تم سره نو سورت کی مخ کی ذکر شیو دعوه دا سورت سو تشجیع فی التبلیغ زرم سنگ و بل ابتلاع اللہ او دا قریش و ملک اول ابن دغنر آگے ورطیوی لما فنادر کیا اوی لافسی ازاد زبد اللہ کتاب لے دا مسئلہ ورس و ایدازی کرشوان نصور انبیاء دا آوادا مصیبت نورس دوسی خوشحالی نو دا آواد صورت اکرام بعد الابتلاء و نفید شرک دعا که ایزت غواری دا مسئلہ بیان و ربط و مناسبت دا بخ کی صورت سر دا صورت جامعی ده ده مزامین و ده مخکنی صورت سوره بن اسرائیل نجی کم شروع شوی دی نفی ده شرک فی العلم فی التصرف ابتلا یعنی دیده پوری چسون صورت رو داغی طول مزامین ده ترائی بیوزه دا قاعده ای ده قرآن چی صورت آخر که راوی ده تمام مزامین بانی وضاحت کئی نزک متصل راو یا مخکی صورت کی جی کم اجبال یعنی سوره سورتونه چې مخکې ته شو دا د غیر خلاصه ده ځکه یو متصل ورپسره یا مخکې صورت مزامین چې کوم پاتیو ځان ځان له وته تکمیل وکړي ځکه یو متصل ورپسره یا دا تفریده حاصل د صورت شپږ حصے دي الله اکبر ادله ذکر کړي زوره ذکر کړي دې مسلې ده اور سودا مسله یعنی مخکې صورتونو مضمون چې کوم دی دې پردا ورسره هر تر بل الناس نزیشو خلقتان حسابهم خلقتا قیامت یعنی حساب د دې قیامت او دې فی غفلتن په غفلت کې وی مخاړون کې دلتا بخوانا نزده شوه ده نا دا خو ماضی ده مراد مزاری ده خو ماضی راوڑا ده پارا ده یقین کم شه چه یقینی بی ده نوحات عرب داغین تعبیر که پا ماضی سا او پا مزاری کسو حدوث و تجدد دا منافی و ده قیابت نزده شو نزده شوه ده خلق و تا حساب ده دوی او دیو مخاڑی ندی راغلی دیو تا من ذکرین سبیان در عبد دوینا محدثین تازا مگر آوری دیو اغلا اوی دیو یلابون لوبی کون کی یعنی عبس کی لائیتن غافل دی قلوبهم روندوی لہا یعنی غافل واسر النجوان نپټک جرګ ظالمانو په بارد نبی کین هغه ظالمان ظلمو چې شرک کړو مړکول وای لکه سورې انفال کې د شبو کې پوښ نه ده دا مگر بندر استاسو اوند کی اول اسرار بندر آیا تاسو راځي جادو تو تاسو ریدون کی دي جادو لره قال ربي ويلي درب سبا قال ربي يا رب القول اقوى دي فخبر برد يو كستا خاص الله دي ويدن كيو قوان بل كوائي ديو بل اتراز كي عالم بكل شيء هو الله دار توحید بنیاد دی بلکې وای دی ازغاس و احلام گڑ وڑ خوبر دی بل لب ترقی نا نا نا دا زان نای جوڑ کرده دا پورا نا نا نا بلکی دا شاعر دی یو دا بلنا سیوا دا پیشتی کی راج بڑی موجزا لکا سنگا چلے گلے شوی پلوم بری پا موجزا نیمان ندر آوڑے پا خواد دوی نای اوکری شمن تبا کری دی ندی با ایمان را بڑی آگوی موجزی نوی را مانلی تبا شوی او دا دلے گلی من پا خواد سانا مگر سڑی د وای می کول دیو تا تاسو کوی د علم والاونه کچریتا سره پویږي مخکیم تر شو راي او د دیګر سليمان دي انبيا ول راجا سدان جوسي داسي جوسي چنه فري توام او نوي ديو هميشه پاتې کیدونکي توام بخري دا مناخير دي ثم صدقنا هم الوالان او بیا می رشتیا کړ پیغمبرانو سره لوز یری خلکو ته مخکاره کو وو خواشي رشتیا الله خو رشتیا خبره کوي همیشه پاتې کیدو کې نه دي یا نجات می ورته ښکارا کو یا کفار ته آزاد ښکارا نو پاج می کړی ولرا اوه چې زمونږه په هوا او هلاك می کړو مشرکان یقینا دا اولی گمگا تا تا کتاب و فری کی ذکر کم فندستا سی یو فی ذکر کم و فری کی عزت دستا سی ان اللہ یرفعو بحاضر کتاب اقوام یرفعو اللذین آیاتو یرفع اللہ او تو علم درجات دارنگ لئے ذکرکم ستاس و بیان جنتی سوک دے او سوک مرے دارے ولی نکوئے گئی او سمرا دیر تب آکڑی دی ما قسم نا درے لفظ دی یو قسم نا ماتول قسم ماتول بل فسم بیلول قسم غافنو کی سرسر کول درے الفاظ دی قسم ماتول فسم بیلول قسم زاسر غافلو کی زرا زرا کول نکتی دی معنی جیسی کی دوسر حروف پیسی با نو مات مکرم داشی عذابون میرا اسے چچک پک مکرم دکلونا یعنی دکلوال چیو مشرکان و پیدا مکرم رسو دلید قوم بل هر کلا شولی دی دیو عذاب زمن ناگ ها دیو دا دینا یر قدوم تختی دم ما تختی واخذ شیعا زینو تا او ترفتم چه مسشویو تاسی مسکرشویوی تاسی باقی کی او کورون استاسی خام خواب تاسی نتا پوز کی دیشی نوائی بری ها یر من دمونگو مشرکان همیشه بری دا چقدر دی تردی چو بگر زمون دیو لرا حسیدن لو شوی خامی دین سارم لکه سکروټی باندې وبواچه هغه چغاره وکي سخاره کې دي ته وي سړګي ده داسي ساړه لکه صورت یاسین کې مرادي خامیدون ساړه اولري په اولنې باب ختم دی شو نه مې پیدا کړې سوالو نه زمو کې هغه چې ترمند دي لایمینا بس کوواړو منګ چوني سو لاهوانا بس نو خامخا نیولې به مې دې ابس دره ملتون د خپل ذات مناسبه څنګه چې زما ذات دې داسي ابس مې بیا کولې لوبه لوبه کوې کنه زم معنا لهون ولد نو کشرې نیولې مونږه نو نیولې به مې ولد تما نیولې ولد نو نیولې به مې اغلره د خپل طرفنا د بر مخلوق نو آپس نکوم لکا عیسیٰ شو نو کنی سمجھے نو ما بنی ولی بے پل دربار کی برا عالم کی فرشتی اگر با مکڑے میں نو سیسیٰ سے گیا دوئی دریم لہون نا مراد خضا لکا ابن خطیبہ بھادکی نو کمانی ولی خضا چتا سوے مریم نسبت الله ته کوئی دخل نه لم تکن له صاحبۃ مخک ذکر شوی دی کنه خزه وې د مخک نه ما بنی ولوی دا پر عالم نه ولی تاسو کوف ګوره نه ما هم دا شی عالم کې کړل خبر وانه کوش ته د خالق او د مخلوق په مخ کې کوف کم دی کړی نشتره د الله سره به شر نشتره د معنا د سر نه مینې ولې نه کښې وو مونږه کون کې دی بلکې را وځو ما حق په باطل فید مغون نو کې منډې دی باطل را لکه په مزګو باندې سشې کې دی دا مزګو بار تر وځي مراد تیرے کمزوری کول ختمول ناگہ دا زائقن تلنکے شی یعنی ختم شی تاج دپارا افسوس دے داغنج تاسی بیانا ہوئی دی اللہ تعبیری برا وقت آغجی دی اللہ سری زان لوی نگڑی دی اللہ دی عبادتنا او نستڑی کی گی پدی بادی پاکی بیانای دا اللہ دشپی و دو رزیب لا يفطرون نسستيږي فطور سستيا آیا اولی ولدی مددګاران د سمکی والانو چې دا بسي یون شرون دا مددګاران ان دا نیکان به یون شرون دی پورته کوي به دی ولرا یون شرون هم چې دا مددګاران به چی دا نیکان دیونو دا با دیو دا پرتکی چیمز کنا نا درو گئی کشریوی پدیدوانو کی مددگاران اللہ پا مانا دا غیر صفت تی بغیر دا اللہ نا لفظ داتا نتباشوی بوی عالم بشرا د فقه اکبر کې وایي چې څوک دې ته وایي دا دلیل اقناعي دی نه هغه کافر دی هغه یقین دی اس بار د اولوهیت کوي الله را او نفي کوي د اولوهیت د غیر نه اس بار د الہی حق او نفي دی الہی باطل او چاچی تبانو ویلی دا وجود دا آلیهو منه دی نو خیلو هم همیشه سشوا منه شوا دام اسی سینزوری دا حضر شیخ بوید کم مانه چی منگو کرا کمانه دا غیر سلسیفت نبیان ایس اشکال داره فسبحان اللہی پاکی دا اللہ لچی خواهن دا عرش دی داغنه چی ریو ویا نی تپوس باندې شکی دے دا چې دیو کوي دا الله نه تپوس نشي کوي دا چې یا فالو کوي او د دینه به تپوس کیږي آیونی ودی به دا الله نه مددګار نه وي بقره کې د يهودو نه مباله مطالبه د تر مشرکین پیش کې دلیل خپل ادا ذکر دا بیان دی من دا بچا مایې چې ما سره دی او ذکر او بیان دی دا بچا قبلی چه بخواه زمانه یعنی ده بخواهنو دا قرآن یا دا دلیل زمان ده بخواهنو بلکه اکثر درینه نکویگی پا حقا نو دیو ده دی حق نمخاره انکی او ندی لگلی من بخواستانه بیر رسولین حس پیغمبر مگر منواحی کری ده تا پدی خبره نشتر حاجت سرکون که دا دلیل اجوائیو الہ مسرکی من پیش کرو وګر سبا بلنه کوي سبا باندې کوي نو ویل دی نیولې دی مې ربانه ذات نائب مخلوق بنائب باندې په بچی باندې پاک دی الله یو قران کې زیب زیدای ذکر بلکې دا بنديان دي مکرمون عزت ورکړې شوی د الله د طرف عزت منکړې شوی نه حل پندلسم لا يسبقونه نهل پنزوسن تحریم شپدن کی نه د الله خلاف کوي سچ ورته الله وی اخر کوي هاروت ماروت واقع کې موندا قاعده تړولې نه وړاندې کیږي مرکه کیږي د الله نه په وینا الله نه ویل ځان امام شبر درګل او دی په حکم د الله کوي پیجنی الله چې مخکې د دې نه شروعسته نشي خلاص ولې دا نیکان مگر هغه څوک چې غوړه کې الله غلران ابي من خشيته مشفقون او د یری د الله نه هیڅ یری دن کی و من یقل مطلب یې سره دا څوک لاس ولې نشو چې الله چاله خسن کی او اجازه توي واسو شوی د دین سو د نیکانو ناتیاه میات د سورته آل عمران انا متا تیای زمر بنزو شپیتم فرقان اتلسن یقینن ز هغه سوک شوی مين هم د دین نیکانو یقینن ز چیم الاون ها ج تروایم بی دری الله نه مدت سره سزا ورکو من د تدو ز دغه سیون سزا ورکو زالی وارو تا تبری وی بغداد کی جادوګرو حسیر ابن منصور لکه اوس چه خلق وی پشانت ده منصور پسر ده دارش نسی وی که نو وی را خسر واسی زرن کرن تبری وی غلط سره ورطت شوی و وجلی ده دانت وی جدو الهی منو خیل کردی کم ده کسو سره پیرادو پیر سی وی حراش تا تبیدو علیهی چته په دې بات کې نو دا ستا الٰه دی اوس موږ بچا دې بات الله دې واسي درېم با قضا لري کنه چې دا که سم صدا او کوزاري وانه تا آیا نبی کافرانو لرن آیا نبی دې کافران چې اسوالو را اوسب کې وي و چې رات کا وي جوخته و چې نو پرانی سرمون دی دوانو لران یعنی بیر مکرو دیو بلن وی جوختی یعنی بیر مکرو او بگر دولن من المائی دباران نکل شین هر شی حی انتازان نو هر جی کی نکری من المائی نیر چوین حالتی نکری من المائی کل شی حی اگر دی ندر بواب آیا دیو ایبانو لی دراؤڑی افلایو بینو اوس او گو رئی وجود یعنی وجود نو لکه اوس پنه چې لور جوړ شي نو بیا وجود تراشي ټول جوختو کنایه ده بادمه محض کیو نشو خبره باندې کوئی شي دا کنایه ده دسنه نشوالی نو بیا ما پیدا کړل او وجود تمره بیر میتر دیو بلنا فتق نا بیر میتر دیو سمانه ښکار میتر مخ کیسو نو عالم چنو غنو غریب کی براتو چې لور جوړ شنه خلکو لري چې دا لور دی او که لور پکانی بوټی کې بوس پنو کې کان کې پروتون چا څه پتا معنی دا او در ډولې مې دی پزماکه کې رواسی او غرونه سر پارا چې شرا پونه وی دازمکه پرې وانی او در ډولې مې پرې کې فجاجن تنگیلاری سبولن اوپلنیلاری خام خادیو لارو ممی او گردولی میری اسمان چت ساتر شوین چت بچکر شوین سوک پکی خیارت نشی کوری یعنی دلیلو نریسن او دیو دلائلو دا اللہ نمخاڑی اللہ خاص اغزاد دیلی پیدا کردش پاور حضر نورس پوگمئی او دا ٹول فی فلکن یس باون په خپل مدار کې لامبو وی لکه څنګه چې لامبو ځن سیده رواني خپل زیات ځان نشي دیم دا ځنه خطرې او په خپل مدار کې په خپل لار باندې روان دي سیده کوزي تمام و با جال نو نه مینه ګرځوري او بندر پر په خواستان همیشګيري نو خزر باندې دلیل دی اعلی نبی علیه وسلم په موت باندې وفات دي ابن کثیر وی آیا کتمان شندیو بانمیشا شی نا نا نا انکا میتون و انہم میتون انکا میتون و انہم میتون او جنگ دی بری کی جرح آیت النبی دی ابو بکر کلی وی دو مرگ بدمانی اللہ نے جمع کی صحابہ ٹول اولا دی اجماع دی صحابہ آن برزخ کی جون دی و آلا دی داغی مقای دی دانا چی وی دی لکریو پورنا چی بل تلاشی وی بیانی مطحن بی سرے لی پیشکی کی خاش شاہ ولی اللہ دو نگر کرو کل نفسین کدیو پتا خوشحالی کی رو دا خوشحالی خبرن دا حالی اوتن سکون کی در مرگ دی سورت حال عمران 185 کیون من کبود دو پندوسن ازمیخ کومن پتا زیمانی پا تکلیفونو او پا خوشحالو فتنتن دا مفول مطلق دی من غیر لزهی دا نبلو کم دپارا ازمائش کول ازمائش کول امم تا واپس گردولی شریو او کلا چوی دی تالا کسان چی کاتر شوی دی ننیشی تا مگر پٹو خون آدھر لجی اے کور کیو بس دوئی کن اے دام سرے یذکر آلیہتنا چی بلی ردی ہوئی ستاسی دو مددگارانو یذکر در دفمانا دفدو لکسنگ ابراہیم علیہ السلام مبارکی جلد دکر یو زوان دے چی بد ردی دو یادولی اغه بدا کار کړی ورای ولې خلق مخکي موخه لورته الله او دی په ذکر د مهربان ذات الله په کتاب دی لري انکاریان پیدا شوی دی انسان میناجل پیدا شوی دی انسان میناجل کلام کې قلب دی خلق العجل من الانسان لکه عربه خلق الخاتم من الجو اوسو ګوره پیدا شویلې تلوار د انسان نام ولی اجولن د انسان تلوار ګرم دی هغه تاسو تر وړاندې کوي تای دې قلب غره دې شبا خیر تاسو آیات خپل تلوار وکوي نه آزاد وای دیو قلب ایدالو شریتا سریشتي نه قیامت وکړي لو یعلم الذین شرط محذوف دی لو شتین تشریف واشا کسان چې کفر کړي کوم وخت کې چې نه بشی دیو بچ کولې مخونو خپلو نور کوف بندول بچ کول او نه د شاګانو نه او نه بد دی اند کوکړي شي لما فعلوا الشرك وامنوا شرط دی نو شرک به نه وکړي او ایمان به در تراوله بغی نه دریدل بلکې را بشیدی او تا دا قیامت ناګان فتب حتوهم پریشانه بکری دیولان توان بنل دی دوا فسې او نه بدیو یوان زرو نه بدیو ته مهلت ور کړی شی دما وګورئ سورۃ الیاسین آیات نمبر 500 ولا یستطیعون توصیتهم ولا الی اهلهم یرجعون داسی بنا سفرش انتظار نکی دیو مگر دیوی چلیم او بانی سیدیو لگا دا چلا او دیو با یخیصی مون درسی جگڑی کئی جنگ تیم توان بنلی دوسیت او نکورتا دوافا سی دراتلو اچانک بیگی تی پشان درد دسترگی بلکی ددینم زیاد نیز دی قیامت بدا سر دی مطلب اسر مخ کی زان تیار که په وقت جنگ کی اصول نصر بی دی یقیناً تصری پیغمبر تا توکی کریشوی دیرو پیغمبران سر پا خواستان ننازل شو پاکستانو چی ٹوخی کولی دا دوین آقا عذاب چی دیور پوری ٹوخی کولی وای سوگ دی یک لعوکم باللیل چی حفاظت کی استاسو پشپکی او دو خورج کی دا عذاب دا بیروبان ذاتنا بلکی دیو دو ان ذکر ربهم دا اللہ دا کتاب نا مخاڑا ان کی دی ذکر کتاب در خپل مخاړ اورګري آیا سوک دې چې حفاظت کوي تاسو پشپکی معنی لرش ترجمه داش آیا سوک دې چې حفاظت کوي تاسو پشپکی او بورز کی دا عذاب د مهربان ذاتنا حدیث کې شرازی بلال دی ویلي اکل لنا یا بلال ليلۃ التاریخ سید ډډې لګولې د نور خاطر ته ګوري مؤذن بسکې اته وګورې دې تیارې کراشي بني مشوا ځان وای او چې یو چې راوړي یو بیا ټول شروع شي هلن کدا امین دې مؤذن به کوی امین وې دې و د خلکو مزونه د هغه روزي د پغړې نو دې دا چې نور خاطر ته ډډې لګولې د بار ته وو وګوري دې موږ تپوس کې نورو لګي رټول اول نبی ویل شو په صحابهو کې اول ابوبکر تدبیر شو یو روایت کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کې شو بلکې راځي ابوبکر ویل شو زمونږ پیغمبر اول ویل شو په صحابهو کې ابوبکر ویل شو تضاد نشته وای دا څو بیا غزا چې تاسو یو د کړي وي هغه زموږ د کړم درو پنو وي کنه باندې نه کوي کنه صفا خبره کوي اخلاص خبره وای دا زه د عذاب دی لری شدین اوځي نارا حساب الله اکبر ام لهم عائشه دیو ده پارا مددگاران چه بج بکی دیو لرا من دونینا بیزمون نا نا نا توان نلری دیم داد دفکر زاننو دا مددگاران ولا هم من نا یسحبون او ندیو زماد تربنا منکر شوی دی دازابنا یو منا دویم زمون دا تربنا ملگر کری شوی دی چې ملګری یې لکه بیا ٹھیک ده زما تر نو ملګری ته شي نه یني ما اختیار وکړی نه بل ما اوري دا مشرکان زما د طرف نه زمونږ طرف نه یو صاحبون امداد کړی شي چې د دې امداد شي درې معنی موږ ته حضرت شیخ دوم رحم الله بلکې فائدہ وکړي موږ دې کسان دا مشران د دوی ته تر دې چوغ شو په دې باندې عمر نبس شرارت شروع آئے نویری دیو دا آیات مخیم تیر شروع شرارت للکو مونگا سور رات کی تیر شروع ملد دویتا او کمو مونگ دا من اطرافیا دا اطراف دا دنن انو آئے دیو زور وردی نا نا نا سمانا یا عذاب راولو ملک خرابی کی تباہ کی گی یا توحید خوری کی ملد ناغستے کی گی کم زیتا و رسید ایو مانکی نگوری دے مڑی تا چی خبر کیو سو سکی گی وحید لیکن اولی مانی راجی گی وایا یقیناً زیرون تاسی پا وحید او نا آوری کون ادوا آواز درا کلچ دای رولیشی دا پشان دکنو دی کون بلست اشارہ بانی پوش کنزان بزور بانی کون کی برا لاغی کیو کسو نارا با چاچی خبر کن آبا ازنا ہوا ناوبه خبرې د خلکو اوریدل چې دي څو یو پیره د تلو مالته رشتہ دارو نما د کسانو چې سړی نه او یاسې سړی تنګې نما یې خدا بلې اوس پینګری ما زه ته سنوي په تو تر شي خبرې وکړه چې دغه د طبیعت خلاف نه ناغا پینګری په کنځلو باندې توبو وس ناغا ما ورته یو شعر ویل ناغا ورته بل شعر ورته وي ستاخه د استاد سي راځي حجي ګوشي بلانه ناغور پوزیشن پاس ولې دې ماته کنځل وکړي مې بغیر د کنځل او د خیر خبره نه وري دې ته ځان په زور باندې کوم دی دا خیر خبره نه وري الله کلا چې دی ورول شي او کور شي کې دی ته نه فاتون کوکه دا عذاب درفستان کوکه بي دې یی له مونږ ته خو خامخا دی وای وای مونږه مشرکان دا چې دی اوکی بگو من سلام موازین دا جمع پیتیبار دا اعمال سرده طلب ویوی اعمال با مختلف پکی تلکی رو جمع یا دا طلب کشی عمل تلکی نداغ کیفیت بدری خبر بانی رسید انسان تلل ریجسٹر تلل عمل تلل دلتا آراز دیلتا باعثا دی دوزه کوي وي با فورز دقیم لام پا مان رفی فورز دقیامت کی زیاده بون اگریشیم فیوتن بانی ایس یا کمی و انکان او کچروی دا عمل ددن پاندازه دا دانی من خردلین دا اورین نورا دل بوم کوکو من پا دی سران یعنی کلگ عملی ولی نی ولی حدیث کرازی کجوری ٹوکڑا ورکا پا دی بانی سان دا جهانم نبچ کدا بزخد او سو گو ری پوری پی جن شرشم ادانا او شرشم بوٹی لکس پینوالو تمایلی او زبوری بوٹی توروالی تی شرشم خواگری اغا تریخ نی تقیی فرق او کافی دی پمونگ بانی صرف پمونگ بانی حساب ناک حساب کون کی سلورم با حالات دانبیا او ذکر دی اسی یقیناً من ورکڑے موسیٰ تا حارون تا فرق کون کی کتاب او رنان او فن دفار دا متقیانو اغری متقیان چیری کی در اقفل نبیل غیب بنا دیدن او دیو دا قیامتنا مشفقون یری دن کی دا قرآن فن دے مبارکون دک دا خیر راولی گو منگا دل را نو آیا تاسی دل رئی منکنون بدگنون کی او یقیناً امام غزالی رحمه الله وای الله علم غیرتی سړی ته ورګی بیکار دنه ورګی اسی پړپو سی دیو راځه چا ته جوړه نشته نه چا ختمونه دی ویل کې دا لا پاوند رواني اصلاح د بیان د توحید آیا کینان موږ ورکړې ابراهیم علیه السلام ته ارشدو اصلاح د بیان د توحید من قبلو پخوان او مونگا پدیبانی پوان یعنی دا حقی مناسب بیان میں اوکیو چه مسئلہ توحید آغا سنگا بیان ہو رہا کلا چوئے لا مسئلہ دارا لاکبر دا قوم تصدی دا شکلونا مخلوق سر مشابه کرو سری دا صورتونا سری نسری ہے اغا چه تاسی دیتا منجواران آکیف پروت تاو جاش پروتی لکه منجوال چی پروت شو سیدهو کیو بزان مانی کاری اوی خوتک اوی قالون ویدی وجدنا آبا آنا بیامون دیدی منگا پدی طریقو بانی مشران پل لحا ددی شکلونو عبادت کون کی نویل یقینن تاسی و مشران ستاسی تاسی و مشران ستاسی با گمراهی کی سرگند اشد الانبیاء تقریرن لک بیان کړل نو ویلای ته موږ راغلي په دلیل یا ته موږ سره بس کوونکی هي د ژوند د خبرې کې کنه چې موږ سره ټوکی موږ کې نه نه ویل بلکې رب ساه شرم د سوالو د دې کې هغه الله چې پیدا کړی دی دا ټول ارسن او د پدې اند غواهانو قسم په الله تدبیر وکوم د درگاهونو ساسي کې دې شګلو ساسي بس دا غیر نه چې واوري تاسو شاکون کی مېله لګېدلې نه دیو با وخر شه راوړو هغه به کې خور اوس دا برکت شو بیا وېړو خپل خورل کوئی چې په برن لکه وفا به په خبر شي کې خور پیدا بیا شړې خو نه پد نه لګي وجالهم ویګر دو دیولا جدا دن ټوټي ټوټي مگر مشرد دوی شاید چی دیو راگر زیدتا دال لهم ایلیه یرجون چی دی مشر دسره یرجون وافظ چی دیو دیتا یا ایلیه ابراهیم علیه صلات دیری بشر دیکن نویل دیو چا دا کار کرده زمان مددگاران سر تا چا پوزا نشتا دا چا کفره ماتا سور سوافات کم دی زربم بل یمین سچلیو کم مضبوط گزاری بیو اینی سقیم ز بیماری سمانا بیمار نو ستاسی دی شد ز بیماری چدا خطر نده درو جن شوی د خلق پا خیال کی ابراهیم علیہ السلام مگر پدری خبر یو دا چدا بیماری بل دا چدا لوی کرد بل دا چدا زمان اختا دا اختا ایوا و خلق و قدره کی صورت دا کذب کرن نچه درو یا حقیقت ہو امام راضی رحم اللہ بدر رضی کدت هم لذی اڑم کنی بزاد دا پیغمبر لغندکی شایبہ راضی ہو روایت لری کا ختم کرن خو زمون شیخ به ختمولو ته ضرورت نشته دی. لکه فعصا آدم ربه فغوا سو مانا ده دلتا مغا مانا ده خلق و تسو بسورت ده دروجن کراله بسورت ده دروجن حقیقت که سو اتوریه وکا سو که توریه که اگه ده دروجن وی نه حضر شیخ بدا ده اللہ نووی لدیو یقیرن دا خودی لوی زالیم ده دیر زیاده کره نووی لدیو من آوریدلی فتن یو زوان یاس کوروم چې بده را دی وی دیو ته یاس کورمانه بده را دی لکه مشهور دي تامین د پاره یو قال له مجهول ایر مشهور دي ویل شي د ابراهيم مشهور دي په ابراهيم نو ویل دا ولې دی لرن حالا عيون الناس مخید سترګو د خلکو یې د خلکو مخکې راولې انصاف شته به کنه موخه ورکه یوس موخه ورکه وتا کی بریوری است سور باندې بسدار موخات خاله خاریو گوايو کی وی ان تادا کار کړلې مددګارانو زم سره ابراهيم ندوې نه بل خالو بلکی دا کار کړلې کبیرم الوی ذات دی الله دا کار کړلې په ما باندې ما کولې توریه ده دا تاسو کوي د دوی نه کچري دی خبرې کوي یا ځان لګوي کلام کوي کبیرهم دالوی د دوی هاذا شیدل تناسر تاسو شنو کوي د خبرې کوي دا د شرمولو لپاره دا ځان لګره دالوی دی دلته ناسه دا یو خپاتې دی خو ددن تاسو کوي دا چې حال دې دواله تاسو دا دم حال خبر دین درس دوه فشو خپل ځانونو ته اول یقینا تاسو یې زاریمان تاسو چې ژوند په راتلې شو صفایي وشو او بیا نسکور شو په خپل ضروري باندې ښکته ده یقینا تاسو په دغه ابراهيم چې دا خبرې نه کوي نو سره شرمول کې شړې په غلا راکين او مشرانو دا چې کولو سمون ده الله قالن وین تاسی بندگی کوئی بید اللہ نا رحمت کیا چی فائدہ نظر کئی تاس صحیح شی او دلی کولی شی دارا رستاسی نا افتل لکم تفتی بی پتا شی بادی زرار شیو بس رجن کنی تفتی بی پتا تف لعنت دی پتا شمان خورک دی پتا با. او آغا چی تاس رحمت کوئی بید اللہ نا اولی رکوی گی وی سیزی دارا اسے اکرکنا سورہ یونس آتش پیتن کی تبری لکی شپک میں آشتی نمرود اللہ اکبر شپک بیاشتی اور بلور او دان لنمرود چکم دیں سلور سا وغادانی حلال کریم ابراهيم عليه السلام ته جدا قبليږي ما بو خيرات لوي شتي وي نه قبليږي الله اکبر سلام او بیا ولټال جوړ کړو دغه نږدې خپلې نشو مي زه هم دغه د لري نه وشته وان سورو امدادو کوي د خپل مددګارانو بل ما نه وین کولا عزت کوي د خپل کوي عزت اوس کوله شي عزت کوي د خپل مددګارانو اول امان را سور فرقان پچاس کی مکہ شریعی تازی کون کی قلنان ویلمنگا ایو رشا بردن یخ و سلامن او دامن پی ابراہیم داسی یخم نچیخ نیکی او ارادو پردیو پدی ابراہیم علیہ السلام منی قیدن دا چل دٹھا گئی دومی گرزو دیو تاوانیان دیوی پدی دا کی بکین اٹھا لی بول کنال تا بوس پدی نال تا بیغم بکین اس دو بے گردون تاوریا او بچ میں گزرا او لوت پتر و دزمہ کیا چھو خیر آچھو لے مونگا پاہر کی دپارہ دا مخلوقاتوں عراق مصرد اولادنا اورارو ادھو ابراہیم علیہ السلام اول مکلو دلر عیساق یاقوب زیادی ادھا او حریو میو گردون نیکانونا او میګر ذل مشران یا بونه چې بیان کوي زماده کتاب به امرنا زماده دین زماده کتاب ما نحدث فی امرنا او یو کلمون دیو ته پکولو دو خو کارونو خیر الخیرات او پابندی دمون اور کول دو زکاة کی نزر صفا کول چوار کئی دیو صفایی دزر کفر و دشبن خصوصا پاک دیو داری بود او دیو مال عبادت کون کی و عجل او نو چوار کلی مورد پوا دانشمندی و علم یعنی نبوت میں اتری او بچ میں کدل کلیان چو امری کولو بد یقیناً دیو یو قومو فاسقی نافرمان او دنمی کدلار فرحمت پل کی او دید نیکانونا او نوح کلچ آوازو کو پفوان ماتا یعنی آجدی اکرا پفوان نقبتیان اکرا دادا بچ میں کدلار او آن دادا دا مصیبت لوینا کرد مصیبت لوینا و امداد می اکرو داغا امداد می اکرو داغا من القوم اللذین اپا مقابل دا کسانو کی چه دروغی ویلیو پایاتونو زمنگ یقیناً دیو قوم بد دب مکرخوند او داود و سلیمان کلا چه فیصل کروا پا فصل کی کلا چه سریدلی وی پدی کی نفشت سریدلی وی فی پدی کی دشپی غنم القوم گڑی دیو قوم او مونگا فیصلی د دوی ته شاهدین حاضر نو کوه کرمون پدی فیصلی باندې سلیمان دا سور او مخ کی فیصله او شرعی او ټول د مونږ ورته کوه د دین دانشمندی او علم او تابعدار کی مونږ سره د داوود علیہ السلام نو ورونه پاکی بیان او مارغانو مونږ یو کول کی د او ګورئ فصل پڑھلې وو اوان کې غړې لاړې زکه شون کې جوړو فصل یې پڑھلې غړې وو تور کې فیصله وشو تاوان سر په سر وکیل رالم سليمان رسلان ته تاسو کې ځوان اسلام الله ورکړي ځان نه نه لګي ورته وی دا شو کا آیو ته ویش پنکیتا چته دا پټه راځو وبکوا ابلته وې تګړي څنګه ځوان نه عادت وکنه په کلاسې دو حیران شو او فصل غړ شو نو دا وصلها صلح هم جایز ده یو حقدار دی هغه ما ته دونه روپۍ راکې ز خپل میراث یې زده کړې دم صلح هر په خپل وکړه جایز دا وصلها وصلح هم نه ځان نه نو الله یې ما ورته خو دی وان او خلاف هم نه دی رتل لکه څنګه چې حدیث کې راځي دو زنانه وی د یوې بچې شرمخ یوړو نامشر زورور و دا کشری بغمان دا و چالاکو داود علیہ السلام در ظاهر بیان پیتی با اغلا فیصله وکړه سلیمان علیہ السلام در وخیل را داود و صالحات او زیرکتیا اغلا تا اللہ ورکڑی با وید چاری وید غسی دوارو داوه دا ویاو ویخب پا انصافی در لفمند بانی کوکوم نیمستا و نیم دا آغا نا کشر جوان دا خود آغا جوی مشر و تا تیار شوا چه زمان آغا شو مردی در دا مرشی پس که خدا لوی زیدی کنس ناغا وی چه ده ده ده او وش نیما ناغا واقش رو کشن توالی ده ده ده چه خلاس جو خبردی توی ده سرد پو افاهم خلا دیو کالی پاپانه خبر ازن یو کس چه دشپی وجل و دشمنی و علال کرده و دې طرف ته سال لاغي داوا وکړه دشمنانو باندې ځانداري راو سورته دشمنانو ویل چې دشمنی مو ده وجلو به مو وجلو خدا مونږ نه دی وجه تحقیق یو کوي صحیح شان فصه بهرحال هغه خو یقین نه راته چې کله یې ځانداري راو سناره ویل ښه ویدل تا قصاب سوک دی وی او غریب سڑے دی وی بس اچھی نا نا وی او سب دون دشمنی نشتا وی زمان دشمنی کار ندی اچھے من تفشیش کی دای ار سڑی نتا پوس کو لار قصاب یونی و سوک ہوتا کئی چی بیو خیج ربی ہوتا ویدل سڑے دولی ارال کرے اگوی پلانی و پلانی پیسی را کرے چې تا نظر نه ساتي خلک حق حیران شو وارثان حق حیران شو دا شو لکه تا دا چې وسره یو ځای نه شي هغه ته وي دا ولي ودا اصل وجه دا حساب سره چې سشي علالي هغه حقکې نه لا صدتی دا بیا په پاس راځي دا شي دا شي کوي خیال وکړي ته په دې مړي باندې د پاس نه دا شي چاړه راځي شي دا حساب راځي نه بشکاری طرف ته دوه کسان دښوري و روانو په ګاډي کې موټر کې دنه موټر کې شړې ولګي مخامخ د دښمنانو صفاصله کې کورونه د پاسې په پرځ یو موټر وښتو هغه ګاډي په تاسو کې ودرول کونډي په نوم باندې لاهور کې وکیل ولای راوستل ته مالدار خلکو اگر هغه باغ ویل شي ګاډي په ځین نه پزوي بس چې اگر هغه څنګه ایکم دې نوښته دی ویلې نن دا دښمنانو ښه ګاډي توخه د ځن نه کېناس بیاو ودا ورستونه خپل مرګري وشته نام خیناروی نه دیشته او دښمنانو دا ویلي چې موږ دا کار نه دی کړی ناغه سرویس شوور سمګري په پیسې اخیستې بیا دا غنې ته کوس پیتا ته څنګه پته ولګل وای چې دا هغه طرف نه ډز وشي د ګاډي شیشه دن نه ورځي او چې دا دن نه ډز وشي د ګاډي شیشه بار ته ورځي دا شیشه بار ته ورځي دا درستونه خپل مرګري وشته نو دا مسله دا فهم دی الله ورته نو په اکر امون پدلان او خودر امون داود علیہ السلام تا صنعت لبوس کسب دزگر اس تاسی دا پارا چه بچ کی تاسی لرات من باسی کن دا جنگ ساسی نئی پا جنگ کی ما یہی تاسی قدر دان شکر اکن کی او سلیمان علیہ السلام دا پارا مطابق کڑے و بعد آسفتن تند تجری چروانگو سواد کشپک درشم کیون دیم پا حکم بی امری پا حکم دا سلیمان الال ارضی سمکی آگی تا چه خیر آشوری مون پاگی که او مونگا پارشیبانی پوا کابل تا گرمائی کی سرد مرگرو نبناس کن اکم تختی چیون یخنائی کی شان تا پچیسلو دا پارا او سار وقتی دیو میشتی سفر بیو ماجگر وقتی واقسی که دیو میشتی سفر قران دا ویدونه تیز او د شیطانانو نه هغه تابع کړیو مونږه چې په بي وهلي د لپاره عمل وکړو عمل دون ذالک بيد دین نورن سوره سبا دیالسم آیات بهاری وغیرہ انور عمل شو سوره سبا لګ روانه آیات دی اللہ سم یا ملون لہو ما یشا امیم محاری عبادت خانے بے جوڑو تباسیل اور تصویرون نقشی بے جوڑو پٹوارنا وجیفان کاسی کل جواب پشان دا غٹ غٹ دیگونو یا کل جواب پشان دا خوضر وقدورین او کٹوئی راسیات مضبوطی نور عملون ایگا ملغرری وشتی د دریا نو موږ او د دې حفاظت کوونکی وایو یاد ککل دي فریاد کو را خپلتا زجیم رسیدره ما ته تکلیف هوتی ارحم الراحمین ډیر رحم کوونکی ډیر رحم والد رحم کوونکی قبولتیا او تر موږ له پرانی سور موږ د نالچ په ځبانی او د تکلیف نه ورنو کدل را آلو آل او بشان د دوی سره د دوی نه مثلهم پشان د دوی ماهم سره د دوی نه دا مهرباني وا طرف زمنګن او فند د پار د عبادت گزارو چې الله د سو عاجزي کوي یا وا چې کوم وفات شو هغه ژوند کې یا دا چې نصر یو له بڑو خدا او اسماعیل او ادریس او ذمہ دار د انبیا او زل کیفل ذمہ دار د انبیا بازو چې سال اسلام نمخ کې درې سو کال وو ټیک سالا بیا هند بیا چین بیا جاپان خدمت بازي شوی والله عالم څنګه چې قران مختصر ذکر کړی چې عالم ممدقسی پری بانی ایمان لکا محققین ہوئی ذمہ دار دا انبیاء کلم من الصابرین تولو کلک پدین او دنک دمانگیل با پر احمد پر کی یعنی پیغمبرانا او دیو در ایکارونا یاد کا مئی والا زنون مئی والا کلا چلار مغازبن توجه دا غصه دا قوم نا قوم تا غصه و یا مغازمن لری بشم لری که دون که دا قوم نا اللہ دا رضا دا پارا فظن نا دو گمانو کدا اللہ نقدر آلی چه تنسیا برانولو پدبانی نقدرا تنسیا دو چلا اکران مغازبن د کفر د قوم د وجنه په غوسه کیو لیکن بابولی خبر ای نو یهودو بیا انتها تور رسول دا چې او بیا کیشته نه تلو بیا خسړی په کې چولو د دره او خطر او ډوب شو درن شو هغه او دا جوړ کړی سړی مارتی ځان نه وای تو چلې کړې پتیارو کې الله الها یو تیارد دریا دمئی بیاد آغا پردی دریت گرو کی پروت دی نشتا دے اخلاس اونکے دری مصیبت نمگرت پاکی اللہ زر کونتو یم من الظالمین دہا جتمندونا یو مانا نمگڑونا دویم مانا نشتره ما سر اسباب د خلاصي کمه د اسباب ظلم په معنا د کمی الله الله نشي غواړي درې شرطونه یو دا چې د سرشته دویم دا چې سخی وي دریم دا چې تا ورته ځان محتاج کړی او ګوره دلته مخه الله مقبولتیا او درمون دادو بچ پی کردل دا غم نم دغه شمون بچ کو مومینان پیغمبر نم مومینم بچ کو او زکریا کلجی فریاد کرخ پتیر با پریمینک دی فردانی تیک یو او تی خیر الوارسین ورد آگی سن کنم تو قبولتیا او درمون دل را او امو با خودل یحیا او سما مکران تاند مکران لهو دل زوجو کبر ددم لایق ده حمل انهم کان یقینن دا انبیاء و یسارعون فی الخیرات جلدی بی کولا تلوار بی کرو پا امر دا اللہ کی تفریق نفی پا شرک نفی دا شرک فی دعا بان اللہ وید اوننا و بلل بی منگل را رغبا خوشالی کی پمینہ ورهبن او پغم کی پیرا او دیو منگلرا خاشین یریدون کی خازمون یریدون کی او حغا دنانا چه پاکی ساتلیو اغا خزا چه پاکی ساتلیو فرش پل نو بکلو منگ پری فیا پدی کی در من روحینا دقبل طرف نروح یعنی کلیمه در کل مامخ کی اڑولی وکنه کل فیقون اغدل دولی کی او ګرځولې مو دلرا او زوی دلرا نه خد پاره د مخلوقاتو دا ډل د انبیا او ډل د ایکیو دوی معنا دا دین ان هاذی امه دا دین دې ستاسې دین ایکیو د ټول انبیا او ستاسې رب هم زما بندگی وکړي نو ټوټه ټوټه کو دیو امرام دین خپل په منځ بل کې ټول به ماته یې پیش کړون کې راګر سیدون کې نه پیش کړی اغسوک چوکی نیک عمل او شد دایش دی مومین بی ولا کفران لیسائی نو نبوی محرمتیا ددد عمل او منگیو ددد عمل لیکن کی کل نسبت کی گی معمور دا کل عامل دا و حرام من دا پیوکلی بانی چه من تباکلی دی چه دیو بیا نشیرات لے دنیا تا یو مانا لازم دی پیو کریبانی چه منگ حلاک کری دی دیو نوافظ گرزی دن تا دی مانا تردی چه کولاوشی یا عجوج و ماجوج اوی دیو دہر دی رین ینسلون منڈی و ان کی ینسل بیدو توی منڈی و بی او نزدی بشی وادا دا خیامت حق مانا حقی نی دا خیامت ایزا ناسا فا یا دا سرگی دا دی شاخیزتون دا قیامت بسو کی کلوغی بشی سرگی دا کسانو چی کفر اکڑے وی بہای افسوس دی او منگا پا غفلت کی دا دی اولادینا بلکی او منگا مشرکان پین زنبا یقیناً تا شوار جتا سرامدت کوئی بید اللہ نا خشاک دیتا دو دخل تا سبا دیتا واردون داخل شئی واردون داخل شئی داخلی دون کی نی داخلی کچری ویدا نیکان آلیتن مددگاران منبو وید داخل شوی دی جہنم دا دول وی پدی کیا بیشا دیول پارا پدی کی زفیرون چلی وهم اوی پدی فیا پدی کی لا اسباؤن فریاد بکی و لا اسباؤن نباوری دیشی دا دی فریاد یقیناً آگا کسان چی اعتراض رازی چه چا عبادت کرے سشین آغا با گرمی کی جہنم کی او دیتا بدا گول کی یو مانا کانے دا گگرد لکا مستدرک دا حاکیم کی ذکر کی ذکر آغا سزا سزیدل سختی دیم آغا چیدیو عبادت کولو مدگری نبی آخو عبادت دا وزیر دارنگ لدہ عیسیٰ و دا نور و نیکانم شوئے داغی جواب یقیننا آغا کسان چی تیر شوئی دی لهم دیولارا مننا زماده طرفنا آل حسنا حکم دا جنت چدا جنتیان دی نو دا کسان با دا دی جانمنا مبادون لری ساتر شوین دبا اولی دیو حسیسا کشت دی جانم اینی آواز اووی با دیو پاغسا کی جواری نفسونا دا دی همیشا غمجن بنکری دیولارا فضل اکبر اغلوی مصیبت د قیامت وتتلقى هم الملائکۃ ملاقات د برازی د دوی ان مخامخ کیږي به دیو ته فرشتي او وی با دا ورځ تا شغه دای تا سره لو شو دوریا کی تو پدا ورځ باندې نتوی سبا اون غاړو اسمان کتوی سجل للکتب پشاند تومار خطون لرن شیخ دا معنی کوره سجل پشان در رجسٹر کتابونو لرم یا پشان در رجسٹر د منشی لیل کتبو خطونو لرم دا کنایه د نشوالی نه دا عالم به ختم ده لکه څنګه چې شعر اغون کیو ګرته ور دي ختم دی لکه څنګه چې می پیدا کړو اول خلقین پړو میزل نوې دون بیا به وګرځم پناتم دا لوز په مونږ باندې مونږ یو کون کی پغمبا یقینا مونږ لیکلو په زبور کې رستو ده ذکر توحید نه چې زمکا د جنت یا د دنیا یاري سوها آخري ودا بنديان زمانه کان یقینا په دې کې خامخا رسول دي یعنی دا صورت د رسول دی یا دا مسله د توحید د رسول ده پاره دا قوم عابدین چی عبادت کئی دا اللہ ندرے گرے مطالق مگر رحمت دا پار دا مخلوقات ہو آیا یقیناً وحی شوید ماتا پدی خبران چی حاجت سر کون کے ساتھ چی حاجت سر کون کے کیو اللہ دیں آیا یہی تاسی تابدار دا اللہ نکواوڑی دن ہو آیا آزنتکم علی سوا اعلان کم ددی مسلی یا خبرون تاسی پدی مثلا برابر کمی جاتے کم یا اہل الکتابی تعالو الی کریمت سوا ام بیننا و بینکم بلکل برابر و ان ادری او نکوی کمسا چنی زید یا لری اگا چتای سر لوز کی گی پیغمبر تا علم غیر نشتا نفید علم غیر یقینا دا اللہ پوئی گی الجہر بخکار دوینانا او کوئی گا چه پتھوئی تاسین خلو خوځوي او کسو کې ساتي او نو کویګم شاید چې ویدا ازمایش تاسو د پاران او فائدہ ترې وخت پوری چې قیامت راځي قال رب احكم نو ویل اے الله فیصله کوي پوران او رب زمون مهربان ذات المستعان الله مستعان چې مدد غوښتل شي باغ سو چې تاسو بیان وای الله غزاد دې چې دره مدد وکړي هر سړی مدد غواړي الله یې مدد کوي سورت ممتاز د نور سورتونو کته یې سجل للکتب یا دارن سبقت لهم من الحسنى اولئک انها بعدو دارن سورت ممتاز د نور سورتونو ده په ذکر ده يحكم في الحرس دارنګه صورت ورتاز د دورو صورتونو ده چې بیبی می ولا تان دکړه لایق می ده حمل کړه بدی عنوان سره دارنګه صورت ممتاز د دورو صورتونو ده په ذکر د تواشیلو شری ورته پاتو بدا عنوان سره او دارنګه چې باندې د ګرځولې تار مخ کې بنده د بارا مشواله اغی تری تبم زی و جعلن سما اصف و محفوظ سا او یر کدو لاتر کدو لخسرا او سوک شوئی ددین از الہیم بدا لخسرا او ایک طرف علی ناسی حسابهم بدین واسر